الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب پڑھ رہے تھے آپ کہ صلاۃ اللیل کی کیفیت کیا ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات صلاۃ اللیل پڑھا کرتے تھے. اس سلسلے میں آپ نے جو روایتیں پڑھی ان میں 13 کا تذکرہ آیا، اسی طرح سے 7 کا اور 9 کا تذکرہ اس کے اندر آیا، اسی طرح سے 11 کا تذکرہ آیا. یہ ساری روایات جو آپ کے سامنے ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ صلاۃ اللیل کی باقاعدہ کوئی مقررہ حد ہو کہ اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے نہ تو کم کریں آپ نہ زیادہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے. بس وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس کی وجہ سے لوگ تشدد کرتے ہیں کہ ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدا عشرۃ رکعات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. حالانکہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا پڑھنا، 13 رکعات خود ان سے ثابت ہے. چنانچہ ایک روایت ہے مسند احمد کی، اس کے علاوہ ابو داؤد کی روایت ہے، مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے عن عبداللہ ابن ابی قیس عن عائشہ، عن عبداللہ ابن ابی قیس عن عائشہ کان یوتر بأربعین وثلاث، کان یوتر سمنا فارغ نہیں ہوئے آپ ہو گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسند احمد میں وسنن ابی داؤد کے اندر کہ کان یوتر بأربعین وثلاث وستین وثلاث وثمانین وثلاث وعشرین وثلاث ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولم يكن يوتر بأكثر من 13 ولا أنقص من 7 ولا أنقص من 7. صحیح حدیث ہے. تو فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات جو وتر پڑھتے تھے 4 اور 3، کتنا ہوا یہ 7. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو وتر کا اطلاق پورے قیام اللیل صلاۃ اللیل پر ہوتا ہے، کیونکہ سب ملا کر کے آخر میں وتر ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح سے ستیوں و طلاق کتنی رکعت؟ 9 رکعت، جس کا تذکرہ یہاں کے سامنے فقال 7 و 9 و 11. اسی طرح سے 8 و 3 کتنا، کبیر الدین صاحب کتنا ہوا یہ 11، اس کے بعد کیا ہے 10 و 3 کتنا ہو گیا یہ 13. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ ثابت ہے کہ آپ 7 یا 9 یا 11 یہ 13 پڑھا کرتے تھے، 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے آپ اسی روایت میں، اور نہ ہی 7 سے کم پڑھتے تھے، کہ آپ کا معمول تھا. اس کی تفصیل دوسری روایت میں آئی ہے، پہلے آپ کا معمول تھا 13 یا 11 پڑھنا، لیکن جب آپ عمر دراز ہو گئے اور سکت اتنی نہیں رہ گئی تو بجائے کہ 11 کتنا پڑھتے تھے آپ 9 پڑھا کرتے تھے، یا پھر کتنا پڑھتے تھے بعد میں 7 پڑھا کرتے تھے. تو قیام تو اتنا ہی لمبا ہوا کرتا تھا جتنا لمبا کیا آپ کا ہوا کرتا، اگر کام جتنا لمبا قیام کرتے تھے، ان بجائے اب 11 کے 13 پڑھنے کتنا اثر پڑھا کرتے تھے 7 یا 9 رکعت پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہیں جیسے ظہر کی 4 رکعت روز 4 ہی پڑھنا ہے، اسی طرح قیام اللیل کا مسئلہ ہے کہ روزانہ کتنا پڑھنا ہے آپ کو 11 ہی پڑھنا ہے آپ کو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے الگ الگ، ظہر میں کبھی ثابت، کبھی 4 پڑھا، کبھی 2 ہی، کبھی 6 پڑھ لیا، نہیں ثابت کبھی آپ متعین ہو، لیکن یہ قیام اللیل کا جو ہے یہ متعین نہیں کتنا، جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. اگر آپ رات میں اٹھے ہیں 2 رکعت پڑھنا چاہیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، رات میں اٹھے آپ اور 2 رکعت پڑھنے کی ہمت ہے آپ کے اندر، یا وقت اتنا کہ 2 رکعت پڑھ لیں، صرف وتر پڑھ لیں آپ، تو 2 رکعت پڑھیں کہ نہ پڑھیں آپ، کیسے پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کتنا پڑھتے تھے؟ کم سے کم 7، لہٰذا 2 پڑھیں کہ نہ پڑھیں آپ. تو قیام اللیل یہ رات کی صلات ہے، جو توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے پڑھیں. اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے عن عمرو بن عبسہ السلمی، عن عمرو ابن عبسہ السلمی قلت یا رسول اللہ ایو اللیل اسمعو ایو اللیل اسمع اسم تفضیل ہے بعض متکلم نہیں ہے ایو اللیل اسمع قال جوف اللیل الآخر جوف اللیل الآخر فصل ما شئتا فصل ما شئتا فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح تو فرمائے سوال کیا انہوں نے اللہ کے رسول یہ رات کا کون سا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ قبول فرماتے ہیں صلاح دعائیں زیادہ سنتے ہیں فرمائے آپ نے جو رات کے اندر کا جو آخری حصہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں زیادہ اسماء ہے فرمائے فصل ما شئتا جتنا چاہیں آپ پڑھتے رہیں کوئی قید نہیں کوئی حد بندی نہیں ہے یہاں تک کہ آپ فجر پڑھ لیں آپ لمبی روایت اس کا ٹکڑا یہ ہے فرمایا لیکن جب فجر پڑھ لیا آپ نے ثم اقصر اب صلات ادا کیجیے تاکہ سورج شروع ہو جائے جب سورج شروع ہو جائے تو جتنا چاہیں آپ پڑھیں یہاں تک سورج کہاں جائے نصف النہار ابو جائے صلات اس کے بعد پھر ظہر کے بعد جب ہو جائے تو جو توفیق آپ کو پڑھیے تو سارا بتایا آپ نے تو اسی طرح سے آپ نے کہا تھا رات میں فصل ما شئتا جتنا آپ پڑھنا چاہے جو توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے وہ پڑھیے پوری رات آپ اس کو پڑھتے رہیں آپ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے پڑھیے شوق سے آپ کو مان نہیں ہے تو صلاۃ اللیل جو ہے اس کے اندر کوئی حد بندی کرنا کہ 20 ہی رکعت ہے نہ کم نہ زیادہ غلط ہے 11 ہی رکعت ہے 8 ہی رکعت تک رکعت حد بندی کرنا یہ غلط ہے صحیح ہے کہ یہ قیام اللیل جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو توفیق دے اتنا قیام کرو چنانچہ ابن عبد البر نے لکھا التمہید کے اندر لا خلاف بین اہل العلم لا خلاف بین اہل العلم ان صلاۃ اللیل لیس لہ حد محدود لیس لہ حد محدود بل هو فعل خیر وعمل بر فمن شاء استقل ومن شاء استفسر انہوں نے کہا اہل علم کے درمیان سرے سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اس بات میں کہ صلاۃ اللیل کی کوئی متعینہ حد ہو کتنی ہی پڑھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پورے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ فعل خیر ہے عمل بر ہے کوئی زیادہ کرنا چاہے زیادہ کرے کوئی کم کرنا چاہے تو کم کرے اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے لہذا اس کے اندر حد بندیاں کرنا یہ اس طرح کی کتنی ہی رکعت ہے یہ غلط ہے تعین کرنا 20 رکعت کی تعین کرنا 11 ہی رکعت ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ قیام اللیل کے اندر اصل یہ ہے کہ فرمایا تھا آپ سے کہ صلاۃ کیا فرمایا تھا اس کے بارے میں ثلث اللیل کہ قیام اللیل میں افضل کیا ہے کیا فرمایا تھا آپ نے طول القنوت طول کتنی دیر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آپ مشغول رہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ مطلوب اس کے اندر ہے اگر آپ 11 رکعت پڑھتے ہیں اور 3 گھنٹے بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو یہ زیادہ محبوب ہے بہ نسبت اس کے کہ آپ 20 رکعت پڑھیں اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے ہیں رکعت بڑھانے سے ثواب نہیں بڑھ جاتا ہے آپ نے تو صلاۃ اللیل کے اندر مطلوب یہ طول القنوت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل جو ہے وہ طول قنوت ہے کتنی دیر تک آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں یہ افضل ہے لہذا اگر آپ 3 گھنٹے تک رات میں عبادت کرتے ہیں اور اس میں 11 رکعت پڑھتے ہیں آپ یہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ 20 رکعت پڑھیں اور کتنے ختم کرتے ہیں آپ 1 گھنٹے کیونکہ آپ نے طول قنوت کا افضل بتایا ہے لیکن اگر کوئی 3 گھنٹہ پڑھتا ہے 20 رکعت اور آپ 1 گھنٹے 11 رکعت ختم کر دیتے ہیں تو کون سا افضل ہے مولانا صاحب کون افضل ہے 20 رکعت آپ پڑھیں یہ افضل ہے کیونکہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے طول القنوت اسی طرح سے تو رات کے اندر مسئلہ رکعت کا نہیں ہے کتنی دیر سے بات کرتے ہیں یہاں فرمایا آپ نے احب الصیام الی اللہ صیام داؤ احب القیام قیام داؤ کتنی دیر تک قیام کرتے تھے رات میں وہ ثلث اللیل رات کا ایک تہائی حصہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حب ہے تو اس کے اندر رکعات کی گنتی یہ ہم نہیں ہے بلکہ کتنی دیر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں آپ مشغول رہتے ہیں یہ اصل اس کے اندر ہے لہٰذا اس سلسلے میں خواہ مخواہ کے تشدد کسی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ ثلث لیل کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ میں 7, 9, 11, 13 کا بھی اہتمام کریں. ارے چہرہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کیا ہے مطابقت موجود ہے. کہ آپ نے کیا کیا اس کے اندر ثلث لیل کی بھی رعایت کی اور ساتھ میں عدد کی بھی رعایت کر لی آپ نے. عدل کا عدد میں ایک عمر خاص کر لیجیے 11 ہونا. کتنا ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7, 9, 11 اور 13. تو ساتھ میں دونوں کی رعایت کر لیں بہت اچھی بات ہے, ورنہ اگر دونوں کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے تو اصل کس کی رعایت کرنا ہے؟ طول القنوت کی, ثلث لیل کی. جتنی دیر تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کر سکیں وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا زیادہ محبوب ہے. بات ہے شاید کیا جی کوئی فرق نہیں, رمضان ہو غیر رمضان ہو کوئی فرق نہیں ہونا مجھ سے نہیں سے اس طرح فرق کرنا کوئی اس کی تعین نہیں اس طرح شریعت کوئی شریعت نے تعین کیا ایسا. کچھ الگ الگ زمانوں میں مختلف ہوتی رہی ہیں. کس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 بھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ 20 بھی ہوئی ہے. بعد کے زمانوں میں مدینے کے مسجد نبی کے اندر 39 ہوتی رہی ہے. 39 ہوتی رہی مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں تو ہم نے کہا کہ بہت پرانے زمانے چلا رہا ہے 39 رکعت میں, لہٰذا ہمارا کتنا رہے گا 39. تو 39 بھی ہوتی تو الگ الگ لوگ اس طرح سے پڑھتے رہے, لہٰذا ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں 20 رکعت ہوگی یا اتنی رکعت ہوگی, ایسی کچھ نہیں. رمضان غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں اس کے اندر. ارے حدیث سے خارج تو نہیں کریں گے مولانا صاحب؟ ہاں جی پکے لگے نہیں ہونا ہمیں 11 ہی کو کیا کرنا چاہیے ثابت کرنا چاہیے گھما کر جیسے ذرا لے بتائیے مولانا عبدالرحمان صاحب کیا جی. ہاں مکمل قیام یعنی رات کی سلاد کو تاخ ہونا چاہیے تو اس کے لیے آخر میں کیا کر دیتے ہیں 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت جو بھی ہو وتر کر کے سب کو تاخ کر دیا کرتے ہیں. تو وتر کا اطلاق کبھی صرف وتر پر ہوتا ہے تو کبھی پورے قیام الليل کو کیا کہہ دیتے ہیں وتر کہہ دیتے ہیں. جناب جو حدیث آپ کے سامنے کہا رہی ہے تو روپئے اربے ہوں گا سلاد, اربے ہوں گا سلاد کہنے کا مطلب 4 پھر 3 کیا چیز 20 رکعت ہی کو صحیح سمجھتے ہیں. کتنے 9 کو کون سے سمجھتے ہیں؟ 9 والے تو کوئی نہیں 11 والے ہیں. نہیں نہیں غلط ہے اس طرح سے کہنا کہ یہی ہے عدد اس کے اندر صحیح ہے, غلط ہے تعین کر لینا کہ یہی صحیح ہے باقی غلط ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ حدیث کے یہ مفہوم نہیں ہونا مسئلہ. عائشہ رضی اللہ لوگ کہتے کہ عائشہ رضی کی حدیث صحیح ہے کہ ماں کان عزیز فی رمضان والا فی غیر اعلیٰ عہد عائشہ تھا رکتن. آپ یہ دیکھیں اس حدیث کا یہ مفہوم اسلاف میں سے کس نے لیا مولانا صاحب؟ جو مفہوم آپ لے رہے ہیں کہ اس پر اضافہ جائز نہیں ہے وہ مفہوم کس نے لیا ہے؟ کیا کہا عبد البر نے لا خلاف بین اہل العلم. سب سے پہلے اگر اختلاف کسی کا ہے تو ابن حزم کا ہے مولانا صاحب, ابن عبد البر رحمہ اللہ کے ہم عصر کے زمانے کے. تو اس کے علاوہ 454 میں ساتھ ہے 456 نہیں تو میں دلبر کی بولتا ہوں ابن حسن کی اسی کے آس پاس ہے تو ان سے پہلے نہیں ملے گا انہیں سواب. یہ تعین جو ہے کہ نہیں اتنی ہی جائز سے اوپر اضافہ جائز ہی نہیں ہے اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں لیا ہے مولانا صاحب اس کا یہ مطلب اس پر اضافہ جائز نہیں ہے. لہٰذا صرف یہی نہیں کہ حدیث دیکھیے بلکہ اس حدیث کا مفہوم بھی کیا ہے, کیا سمجھا لوگوں نے اس کا مطلب مفہوم کیا لیا ہے کیسے کون سا؟ ہاں سر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے 20 بھی پڑھی گئی لہٰذا وہاں سے کتنا آ گیا 20 بھی آ گیا 11 بھی پڑھی گئی ان کے زمانے میں. ان کے زمانے میں کتنی پڑھی گئی انہوں نے صاحب 11 بھی پڑھی گئی ہے. 11 کا ثبوت بھی موتا کے اندر موجود ہے, 20 کا ثبوت بھی موتا امام محمد میں موجود, دونوں ثبوت موجود ہے. کیا جی کون سے تو پڑھنے دیجیے کیا مسئلہ, صحیح ہے 20 پڑھے وہ بھی صحیح ہے 36 پڑھے کوئی وہ بھی صحیح پڑھنے دیجیے جتنا پڑھائے مولانا تشدد اس میں نہ کیجیے سر. لیکن مذاق نہیں ہونا چاہیے سلاد کے ساتھ اس انداز پڑھی جاتی ہے.